من پارتم پیادم بس ایو بلند بدن که اشکا به جوانی بگن و بدستی به تا نگره نوا نخیر ایما نگره نوا قربان و در نیلو ترین تانه توزی و توا آی آی چی دوی تو دوی لگل من بی خوانه که ایتر براز بشین من بکوید او زور این کارا خواب که ایتر واز من لی بینی وانی بفیرا راست دکه اکتم که الو زور پاره خوش ده و زوریش بدراوشتا او براسی نردوه که به هر جوریک بید منگید براسی رقم لیتی من هر بیریشی ده ناکمو همو هیز من بکر دینین کشکی وارو نداد فرمو امش خوارد نکتن زور سپاس برزم دو همین پاره شد خرد کردوانی با پیرا؟ بله کچی من با پیرا وره با ایش بکن لیره پاره پیدا بکن و بچین با شهر چی دیگه لیه بمینین نیل بله اگر براز دا دامان نکوه خانو یک دا دوزینه او لیره دادنیشین چی؟ اوکاته اتوانین ایشه چی باش بدوزینه با پیرا جان من دا مهد بروه با پیاولادی بینم دنیام لغزکانی ای تو؟ جواب گره کچم من نزانم پاره دایز لچوه و کسیش نزانید اول چوه بلا من بروان بخسکانی او پیاو هیا بسرحاتی چوارم کاتکانی خوشبختی نیل ببی اوی بیر لقسکانی با پیره بکاتوا تنهاو تنها بیری لرویشتن با پراداز دکردوا تیلو ور ایره بزر دبی تیلو، ایم شهرزه ایرانین خواه جان، بوستا، او تانتا ای تونیا ورا، نیدسی، ورا او توسی دلی، لاتو لیرا، پیوندی با تونیا وازم لی بینده ایش بلام، بلام، ام تانتا ای تونیا بیهنده ای تونیا نیل تو باشی کچکم بله با پیرم زور باشم دم بینی کچکم تو نابی اون دکل رغبی اوه بچکول جان چی با بوا دلتنجی آی خواه جان ایره پرا لکاری جور او جور ام دکانه هموی ملچی منه اگر پیتان خوشم ماوی اگلیر بمینه و ودتوان لگل ایمجده کار بکن زنابت زرباشی اما کارتی زو گرنگ ما نکردوا تو زرباشی لگل ما او تو چی دلید؟ من او کتام زور خوش دوید و بروان بلی هاتوی او کتا هیا نیل دلگرام بو کلوی دمینه تو و نتوانه لسفرکی بردوان بیو حزیشی دکر که بمینه تو چون که پاره بدزدینه توشی دو دلی بو نیده زنی چه بر یارک بداد پیش نیارکی برایز دوید و تخوانی جانتاکه زور باش بو کید ناچار بو لگل او پیاون ناسراوا بچه بو سفرو با دوی اوانده بگره تو لرگب شوینده ده زو کده خراب رو وی خوی جنو براسا هی سرکه او کیتا هی رازکا و خویتی او پیاون ناسراوا چی لگلن تا زنم دیو نانسم او فیلی لئی مکدو نازانه که لگل او پیاون چی دکات ازانم شی لمشانده اویش لدوائی نیل دکرین نالم لدست براکن هر چونه بید دنگرم زوبا دبه برونو بیانگرینوا هیچ پلی اکم نیا اوان درون بره استر و ایماش هده چیم واوی چه کانو کرا کانو من داله کان کردنوی دوکانی بو کلی لوید لیاریا ورن بو بینین اشت جوانه کان ما ایه چه جوانه امت دوی؟ باز با کرینیکا لپلکن دولم پشه کردکی؟ خاتون چیان چی تن پیویز بو؟ بر باشی جانکم ایمش بو که من دوی لما باز یک دانه ما بو بده خونه ماوا اگر بتوی بیانی چند دانه ایچتر اماده دکم خاتون جان باشا زور باشا بیانی دیمو باش برسترید براستی کچه چی زیره که چاوروانی اوام ندکرد که او بکانه کراره چی زوری هبید من بریارم داوا بس شک دابنیم با او بوکانه نیل چون که بیروکی چی باشه تو چی دلی ها پیم لی بله زور باشه زور سپاس بله پاره چی زورتر بدست دینین بله خاتون جیان فرمو بله امش او بوکانه منده تا بینی با تندروز دکم زور باشه کمی چی تر دگین شاری ریستر من نولیم که او پیره میرده و نیل دورتر نبول ریستر که تو پیاول دوی ایمون دی خیراتر برو برو دی برو براس با بره جیان او براسا چی؟ چی روی دو خاتونه؟ زوکا با پیره جیان گرواز جان لیمه نه ناو زوکا با پیره جیان دی برسترین چی با خاتونیل چیه تی خیلی فیر مدن نجل سیره که هوتیل والم شهر زور خوشه ستیتو فیرک با مدن کره توزه بعد ما اقسم که کره اقصه لشیر مکه ببوره برس دو بپسیم فانتیاشی شاد ممدره که هنه ما فینک بکاتو بسر چاوی سده هنم هر استاد هینم برس جان او چی اوچگاری؟ بولی دی لای بده ایش دی خوچه با پیره جان برو دوخه که باشا سواره با پلا زور ببورن برس دکان و پیده چیت ایوه للندن و هاتبون و بزانم خالم نکردو وایا بله راز دکی بله ایمه للندن و هاتوین دیاره کماندون او چی بو ببر پنجره که در روی؟ بلام، بلام اشتیکم بینی و دیاره به حالا چویمه، بله او چوکان چی لی بسراتو، با چی شد به حالا ده بینید، ها؟ براستی زور بمشکن مو چی دهانوید که آزار ممدن اما چی من لو بیعقلا نکردو براستيري نفرت اللي بكلف لبروي كبلان دابيو انا مو كارب كرد بها بلام لبرو باردو خمو كتيك او تي براس براس او بيا او كيك انا قل كيد بو ليم كرا باوكا كم ليم كرا خوم دي بيلا چي دا كنوا نارم دستان بني الراب قاد چي ها ايري دوكاني ياركاني منالانا ببير ما توقاتي خوني لم بوكاني دروز دكر بلام نازانم براسي لم شارد ايانا ابي بيدوز موا با پیرجان با ام صندوقا بدهیم ببراس نیل او قصانا چه دیکی ببروای من ام صندوقا با تو زور بنرخا اگر اما ام پی بدهیم واس مالی دهینن ایتر بشین ما ناکوین نیل دایا داولی بردن لی دکم بن بخشا جو بگرانیل تو پیویز نکد ام کارب کی چی؟ او یادگاری دایک تو لالات بنرخ و خوشت دوی اگر امام للابد او هر بشین من دکون واس مالی نهینن هر سرگردان دبین با پیر جیان اگر ام صندوقش یم پبدین هر بشین من ددن و بیزر من دکن و آزر من ددن بلا کس جوانکم اتوانم جگا پیدا بکم و بمینی نوا گرینگ اوی جار نمان دوز نوا با پیر جیان دی کس اقلکم تاروش نبا تو بلی را بروی باشا باسی چی دکن برس ترین؟ برس دوید؟ اوخ وای چیان زور ترسم بوا با پل رویشتن زورم بلا و سیر بو زور داوی لبردون دکم حزمان نکرد که او پیوانه بمان بینن منیش زانیم لبرم رویشتن بر حال زور غمبار بو مام زانی به اگزاری رویشتن دمیز اما تام پی بدم لبر اوی اوه لکرنوی دکانه کم دا زور ماندو بون و یارمتی چی باشتان دام تکای امام لیور گرن که دلم مشین نه نه نه نه که برز دوید نه منه پیویز نکه برز ترین دبید وری گرید دنه دلم اقره نگرید بشه چی زیادرم لم پارانه هی نیلا بو دروس کردنی او بوکانه چون که زور پیو ماندو بو فروشیاره چی باشی شیه بو لبروی که تو حزدکی حالی دگرم بلام دمه پید لام کلید جاده بینیو بداخو ابیلم شعره بروین بله دبی بروین بله تاوروانی امام دکر من ایچ پرسیاریک تان لیناکم ایوه سربستن بو هرچوی درون بلام براستید برل رویشتن تان زور غمبارم دمیزد ام دکانه به یکو بره و برین سپاس بو ارمتی داند برست دوید اخ وای جان لبیرم نبو که ایمه نتوانین بروین با چی نتوانین بروین نه لبیره جان من بالینم دابو کتن بو که دروز بکم کم بابا من پیاندلم تو ایشکت زور پیویز بو بای رویشتن نه بالینم داوا دبی بالینکم نشچینم نیل، ابی پلب که انتابراس دارو دستکی لخو حال نستاون من اتوانم حتا دمو بیانی دلستیم بکم اخوه، براستی وکو خوم کل رقو پیدا گره چی بو، ندوزی نوه؟ نه، ندوزی نوه، ای پیمالا توزید کر هیچ دوزی موه، روستی، روستی نه او دنگا دنگا چیه کنه ایو دیاره نازان شود رنگا ها؟ وی وی وی چی بو چی دوزی تو ها؟ او پیشنه رشم دوزی و ها پیشنه اوانه جله او پیشنه اوانی های نازانو نفام کس نازانه ایو لس قبرسان یک بوله اگر نیلو تیرم تا پیدا چرد برو که تو او پی او بدوز نو دن باشه با او کاتی کلو او تیدون نتوانی بیان دوستو ها؟ فرزکی او کاتا اگم لخوم نبو جوش ببوم کبیری لیده کمو تورا دبم او کابره اگو تیل لندن و هاتون اما کم ایک سیر نیل ایوها راستا حق بتوی برز برنز ایوه نازانه لانی او نیلو ترین زور باش بلاسید معنی اوه که بمشه و همو ملکان بگرین او کاری او درک کودنا همو ایو بون ایو جار بون زوکن هر تک دلیم زیبا زیب کن دی بزد کن بسه بسر چاول چی گوری من بیلیت ناوروانی چی دکن دی دست بیب کن نیل دنیا خریک روناک ده بیتو با بیره جان ابی او بکانه احماده بکم بلینم داوه نمی دل سر بلیم او دم نماوه تیلو تاو بو تیلو زور اغاد لی بیت جان دوزی تانو یا نه؟ نه خیر جرنین توام شو نخوتونو بر رگاو بینه ببرونه اوتیل پسویک بدین اوه اوه اوه بدن هیلش گرانینا نه دتن با اوتیلو بخوان نه پشوش دادن نه دش گرانو بولندن استا برون بشوی نبکون ابی بیان دوزنو زو کرست دی بشو دارو بسر چو اویشتان رویشتون زور درنگا برای کون نیل بو کچتریش بو ایوه آمده دا کاتو با دیاری پیتان داد چی؟ بو من؟ توابو برز لوید اگر امشه هوله دای کوا بیان دوزینوه بیانی نتوانی لنیو خلق بگرین با دوانده هه نگران ما با قربان جان اگه داری برو دو خکیه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه دلی اول بیرم راچه تو با جاره شیطر تولا لیده کم اوه راکه کوره کنده اوان تا سرینا ندوزی و تو بو که که تاو بو با بیره جیان تاو بو آفرین نیل آفرین زور سپاس خاتو نیل دلنیام که کریارکان زور یام پیجوانده بی ازانی برز لوید عرسو دکم بو چی زیادر درست بکم من دو نبم نیل زو که بابروین باشا ام اسبو عربانه هیمنا بو هر چویک چون للاتان بیت زور سپاس برز لوید اما کم ترین یارمتیا کمن دتوانم بو ایوی بکم تکاده کم ام بو کلیم وک دیار یک لیور گرن برز لوید براستی اما ازت من دای خواه حافیز هی خواد لگل برس لای خواد لگل اه او چیه او اه چیلا اوان عربانی هنیه براستی زور به طاقتم نازانم اوان لم شهرن یا نا لکو بیان دوزم او زور سپاس رولا زورت اگلو بوکه بیت من تازه کریوما ها؟ کاتی خوی نیل ام بوکه دورزده کرد ها؟ دوزی ماما اخویتی زور ببورن کرد جان بداخو او دیاری و او کسی درست کردو استا لیره نیا بچی او کسی که او بکانه درست دکرد لیره نماوا گوتت لیره نماوا او کسی نایو چیا نایو نیلا یا نا او کرد جان تو دیناسی تو چی کاری کد با نیل هیا تو لگر او پیاوانه کللندن و مندن و هاتون نا نا نا برز ما کسی که خراب نیم لگل اوناتوم من برادری نیلو بافیرم برز بله بله او کورجان دیار تو آگاد لهیز نیا اوان او بیانه لیر رویشتون نزانی بو کچون بروه بکم نزانه زور زور سپاس بیر لو دکم او که امه لکوتایی ده توانی لیر بمینی بله بگمان وایا اگر بیرد بی تو حزد ندکت کلم شاره بمینی و وانی اکتزوانا کم نا وانیا ایو بحالا داتونا وانیا جیلو زوکا هسته برست اوان لیر نماون دی خیرا برو ها سیریب که اوان بپل روشون باو که جونه جیلا اوان یه لدوزیو تو بابرو بدوار کهوی نل نل تو باشی بله من باشم بله ساره من نیک چکم ابی هر واب کن ابی اسبکا برا لاب کن دابیتی تو خمان بپین دارون بله راز دکی هیچ ساره ات من نیا بمجورا ترین تونیل بر دوام دبن لسفرکه اگر براسو پیاوکانی نهات بان برز لویدی دلفراوان زور حوکاری اوانی دکر بلام اگر لوی بما بانوا ایتر لشوینی دای که ندگرانو شهری پاراداسیان هرگیز نددوزیوا اوان به تواوی توشی چیشه ببون اره براست پارادایز لشویا نیلو با پیرلم سفر دریجه دا ازمونشی زور باشیم به دست هنه